Są program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli o Polsce Komisja Europejska zajmie się naszym krajem w przyszłym tygodniu. Na wtorek Platforma zapowiada konsultacje z innymi klubami opozycji w sprawie powstrzymania zmian w sądownictwie wprowadzanych przez PiS. Francuskie święto narodowe przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma w przyszłym tygodniu przedstawić ocenę sytuacji w Polsce. Rzeczniczka Komisji poinformowała, że poprosił o to przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker. Beata Płomecka. Rzeczniczka Komisji Mina Andrejewa poinformowała, że dyskusja ma dotyczyć prowadzonego dialogu z Polską w ramach procedury kontroli praworządności. Dodała, że wśród poruszanych tematów będą także ostatnie głosowania w Sejmie dotyczące zmian w sądownictwie. Frans Timmermans weźmie pod uwagę nowe wydarzenia w Polsce z ostatnich dni. Komisja Europejska monitoruje te wydarzenia z wielkim zaniepokojeniem. To ma być uaktualniona ocena sytuacji w Polsce. Nie są spodziewane żadne decyzje. Do dyskusji o Polsce przygotowuje się także Parlament Europejski. Szef liberałów Guy Verhofstadt zaapelował o pilne zwołanie Parlamentarnej Komisji Swobód Obywatelskich. Z informacji Polskiego Radia wynika, że takie posiedzenie mogłoby się odbyć zaraz po wakacjach 31 sierpnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Senat ma jeszcze dziś dyskutować i głosować nad zmianami w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych uchwalonych głosami posłów PiS-u w środę przy bojkocie opozycji. Obie nowele zostały wprowadzone do porządku obrad mimo sprzeciwu senatorów Platformy Obywatelskiej i jeszcze dziś mają trafić na biurko prezydenta. Co zrobi z nimi Andrzej Duda? Nie wiadomo. Pan prezydent wypowiada się na temat ustaw, kiedy spływają one do kancelarii prezydenta i zazwyczaj wypowiada się na podstawie artykułu 122 Konstytucji, czyli może tę ustawę podpisać, odesłać do Trybunału Konstytucyjnego lub zawetować. I zapewniam Państwa, że z której z tych trzech opcji prezydent skorzysta, ale w momencie, kiedy ustawa trafi już gotowa na biurko prezydenta. Mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Opozycja liczy na to, że prezydent obie ustawy zawetuje. Platforma Obywatelska zorganizuje w poniedziałek wysłuchanie publiczne z udziałem autorytetów prawniczych. Byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. We wtorek będzie konsultować z innymi klubami opozycji wspólne zaangażowanie w blokowanie procesu legislacyjnego zmian w sądownictwie. Zapowiedział to po posiedzeniu zarządu PO lider partii Grzegorz Schetyna. Wszystkie partie opozycyjne muszą reagować. Jako największa partia opozycyjna Platforma Obywatelska chce przedstawić scenariusz współpracy po stronie partii opozycyjnych, klubów parlamentarnych w opozycji, oczywiście w Sejmie i w Senacie, ale także opozycji pozaparlamentarnej. Dziś ten czas i ta decyzja PiS-u pokazuje, że demokracja parlamentarna staje na krawędzi. Wcześniej lider Nowoczesnej Ryszard Petru zaproponował wspólne działanie opozycji, m.in. utworzenie w Sejmie Federacji Klubów i Kół. Petru przekonywał, że trzeba działać wspólnie, by, tu cytat, skutecznie przeciwstawić się temu, co PiS wyprawia z naszą Polską. Nowoczesna nie może liczyć na ruch Kukiz15. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka mówi, że nie przewiduje, by jego partia zgodziła się na propozycję Nowoczesnej. Nie chcemy partiokracji, nie chcemy też wchodzić w taką koalicję, oświadczył Tyszka, choć przyznał, że nie może wypowiadać się w imieniu całej partii. Francja obchodzi dzisiaj święto narodowe, 14 lipca, rocznica zdobycia Bastylii. Uroczystości w Paryżu odbywają się przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Zmobilizowano 11 tysięcy policjantów. Na trybunie honorowej na Placu Zgody wśród zaproszonych gości zasiedli prezydenci Stanów Zjednoczonych Donald Trump i Francji Emmanuel Macron z małżonkami. Tegoroczna defilada była hołdem wobec żołnierzy amerykańskich, którzy 100 lat temu włączyli się do działań w czasie I wojny światowej. Stąd paradę otwierały pojazdy z tamtej epoki. Nad głowami przeleciało 9 samolotów z elitarnej jednostki lotniczej, malując na niebie flagę francuską. Po nich pojawiły się amerykańskie maszyny bojowe, w tym F-18 i F-22. Po podniebnej paradzie defiladę na polach elizyjskich rozpoczęły jednostki amerykańskie, gość honorowy tegorocznych obchodów, a wśród nich dziewczyna, której pradziadek walczył na francuskich polach bitew I, a dziadek II wojen światowych. Na czele żołnierzy w mundurach amerykańskich z tamtej epoki, a dalej armia francuska walcząca z terrorystami w Mali, żandarmeria, marynarze, lotnicy, zawsze wzbudzający zachwyt saperzy Legii Cudzoziemskiej w ogromnych fartuchach, strażacy i Gwardia Republikańska na koniach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Gala w Łódzkim Teatrze Wielkim z gwiazdorską obsadą rozpocznie tegoroczną edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk. Widowisko odbywa się pod hasłem Wielkie Czytanie Kobiet. To nawiązanie do głównego tematu Transatlantyku. Teksty literackie i filmowe na wieczorną galę przygotował m.in. Michał Oleszczyk, mówi dyrektor festiwalu Jan A.P. Kaczmarek.

prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV Fifi za 1690. 4K Ultra HD 50 cali Samsung Smart za 2799. Smartfon Xiaomi 4X antywirus w komplecie za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Jarocin Festiwal 2017. Michał Jakubik, Bartosz Git w Warszawie, z Jarocina wita Piotr Metz. Festiwal rozpoczyna się oficjalnie o 16. Na scenie, na rynku trwają jeszcze próby. W tej chwili chyba na scenie Krzysztof Zalewski. Trzy główne sceny i kilka mniejszych. Te główne to właśnie rynek. Po raz pierwszy w historii festiwalu w mieście, w samym centrum zdarzeń. Tutaj cała masa ludzi, mieszkańców Jarocina, którzy mają specjalną zniżkę na wejście na koncert i którzy chyba dołączą do grupy przyjezdnych kibiców festiwalu. Dziś godzinie 15 mam zaszczyt prowadzić z zespołem Hej. Bardzo wspomnieniowe spotkanie. 25 lat temu dokładnie Hej debiutował na scenie Jarocińskiego Festiwalu. Był to debiut niezwykły, ponieważ zespół miał wtedy tak naprawdę w tym składzie jakieś 4 tygodnie. Wysłali trochę bez przekonania, wysłał chyba Piotr Banach zgłoszenie kilku utworów do jarocińskiej komisji i nagle okazało się, że grają, a potem, że dostają nagrodę dziennikarzy, mimo że ich repertuar wówczas, to jak wspomina Kasia Nosowska, to chyba 4,5 piosenki. Istnieje zapis filmowy, który dzisiaj studiowałem rano, z tego właśnie występu. Kasia w koszulce z napisem Dum Dum. Tak zresztą wtedy jeszcze oficjalnie się nazywali, bo to był moment przejściowy między tamtą formacją szczecińską a grupą Hej. Połączone nazwy w oficjalnym podpisie Jarocina 92. Dzisiaj także koncert Krzysztofa Zalewskiego tutaj na rynku, a wcześniej grupa Deserter, grupa historia, jeżeli chodzi o festiwal tutejszy jarociński. No i tak się składa, że drogi Kasi Nosowskiej i Dezertera krzyżowały się wielokrotnie. Dziś skrzyżują się na jednej scenie po raz kolejny, a my przypomnijmy wczesne lata 90. Od rana w Jarocinie świeciło słońce, teraz się troszkę zachmurzyło. Pan burmistrz, który tutaj gospodarskim okiem co chwila dogląda, czy wszystko jest w porządku, powiedział po prostu, tradycją Jarocina jest to, że trochę musi pokropić, więc nie należy się tym przejmować. Ja w tej chwili mówię do Państwa z miejsca tuż obok wielkiego balonu Trójki. Jest tutaj na środku rynku ogromne zdjęcie Czesława Niemena, autorstwa Marka Karewicza. Zdjęcie, z którym można sobie zrobić zdjęcie, czyli zdjęcie z Czesławem Niemenem. Polaroid, który otrzymuje się w prezencie natychmiast po... Stoi tutaj długaśna kolejka chętnych. Przyznam szczerze, że z uwagi na obowiązki służbowe udało mi się załatwić to trochę bez kolejki. Amfiteatr, jak powiedziałem w poprzednim wejściu do Art Deco Agnieszki Obszańskiej, amfiteatr jarociński jest w remoncie. Natychmiast specjaliści lokalni poprawili mnie, że to nie jest remont, tylko został po prostu zburzony, zrównany z ziemią i będzie budowany od nowa. To głównie przeformatowało Jarociński Festiwal. Były kontrowersje na ten temat, ale chyba niepotrzebne, bo widzę, że ta scena w rynku znakomicie się sprawdzi tutaj w samym centrum zdarzeń, w centrum miasta. To świetne miejsce na to, żeby Jarocin żył tym festiwalem także w ten sposób. Ale oczywiście jest też scena w parku. Wspominałem też, że dla mnie takim symbolicznym symbolem zmian festiwalu jest to, co pamiętałem, czyli nieoficjalny klub festiwalowy. Po scenie parkowej zawsze mieścił się wtedy, kiedy basen był o 20 zamykany dla wszystkich chętnych. Stawał się nieoficjalnym klubem festiwalowym. Teraz jest tam przepiękny aquapark. W dodatku pan burmistrz zapowiada, że też będzie remontowany. Będzie jeszcze piękniejszy, srebrny, metalowy i tak dalej, i tak dalej. Dziś rozpoczęcie festiwalu o 16:00. Wystąpią 4 zespoły finałowe, które wygrały kolejne eliminacje w 4 miejscach w Polsce, w tym w Studio Osieckiej. Najpierw będzie losowanie kolejności, żeby wszystko było jak najbardziej sprawiedliwe. No a potem zobaczymy, komu się uda. W tym roku organizatorzy zaprosili też zespoły, które odpadły, a raczej zmieściły się w pierwszej trójce wszystkich eliminacji. Pamiętam, że mieliśmy, bo miałem zaszczyt być jurorem w kilku przesłuchaniach, ogromny kłopot z tym, kogo uhonorować, przede wszystkim z uwagi na rozrzut stylistyczny. Jednym z takich zespołów, który przyjechał do Jarocina i wystąpi na scenie, którą nazywamy sceną dla pokrzywdzonych, chociaż jest to oczywiście stwierdzenie w cudzysłowie, jest niezwykła formacja Fifi Drogi. Sadziliśmy kalafior, sadziliśmy kalafior, sadziliśmy go w noc, sadziliśmy go w nocy. Jak my go posadzili, jak my go posadzili, poddaliśmy go w noc, poddaliśmy go w nocy. Jakżeśmy go podlali, zebraliśmy go w noc, zebraliśmy go w nocy. Jakżeśmy go zebrali, jakżeśmy go zebrali, krajaliśmy go w noc, krajaliśmy go w nocy. Ktoś natychmiast usłyszawszy to, co mówiłem przed chwilą o koncercie sprzed 25 lat grupy Hej, podpowiedział mi, że Hej wyszedł na scenę bardzo stremowany, jako że przed nimi wystąpili faworyci jarocyńscy grupa The Bill, których występ wydawał się fanom za krótki, no i groziło, a nawet chyba poleciało w stronę sceny, kilka kubków z jogurtami i pomidorów. Ale od pierwszych dźwięków Heja, który przypomnijmy w roku 92 był na polskiej scenie muzycznej jednak zjawiskiem, bo wprowadził coś zupełnie nowego. Wszyscy ucichli, a potem był ogromny entuzjazm. To podobna historia jak z koncertem Czesława Niemena przed 30 laty. W tym roku w Jarocinie pojawią się też dobrzy znajomi Trójki, czyli grupa Lily Hates Roses, która zagra swój niezwykły recital z repertuarem z płyty The Queen is Dead. Thank you. Lili Heinz rozegrają swój koncert jutro na scenie nad stawem między 18.15 a 19, co powoduje, że bez problemu zajrzą do jutrzejszej listy osobistej, bo umawialiśmy się, że akurat tej wizyty nie możemy ominąć. Dziś w scenie, na scenie w parku między za 15.12, mówię o północy, a pierwszą ogromne wydarzenie. Kaliber 44 zagra księgę tajemniczą Prolog w całości. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, wy macie, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Kim oni są, kim my jesteśmy, nie pamiętam, chociaż wiem, że ich znam, przysięgam. I nadchodzą już, by rozjechać mój mózg. Jak to? Widzieliśmy się przecież niedawno. Jeden raz, drugi raz, trzeci już nieładnie. W końcu brat nie ma już miłości dla mnie. W 100% to jest znajoma gęba. Lepiej przyznaj się, że ciebie nie znam. To legenda, muszę coś powiedzieć, nawet jak się pomylę. Więc idę tam, idę sam w tą czarną chwilę. Czuję się jak, byłbym nieźle nagrzany. Rany, rany, jestem zdekonspirowany. Bo ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, ty macie, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Co robisz? Pod górę drogą, noga za nogą, zakręty. Łatwo potknąć się o własny ogon. Wysoko, żeby spojrzeć w oczy Bogom. Oko w oko, to nie ten świat, pory roku przez okno. No to co? Że nie ma kasy, suma różnica czasem. Łamie zakazy na ulicach, gonię królika. Tu dni muzyka, nie nudzi, nie usypia. A moja matka mówi mi, ty jesteś głupi, Michał. Najważniejsza powinna być twoja głowa, żeby żyć. I ze strachu w piachu nie chować czoła. Gdzie jest joka? Woła druga. Druga połowa, słychać jej krzyk na schodach. To nienormalna pora. Szkoda słów, szkoda Rymu, szkoda spalonego Rzymu. I tu miasto jest nasze, a to znaczy podzielone na pół. A ja wiem, kim my jesteśmy. Znam kody, czy ty piny, nowe adresy. Licho nie śpi, czy ty czujesz się bezpieczny? Z tej opowieści. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, ty macie, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Gdy byłem małym chłopcem, to chciałem być dorosły. I urosły osły w kilkanaście mgnień wiosny. Gołe siksy zastąpiły mi komiksy. I to nie czyni mnie innym od was wszystkich. Święty nie byłem, nie, ani nie będę. Hej, bierz mnie takim jakim jestem, kiedy wejdę. Moi ziomble wychowują własne bąble. Ej, ombre, każdy z nas tu tylko lubi dobre. Przedziwny swąd nagle miastem zawładnął. To nie hip-hop, który ciągnie go na dno. Kocham ten szajs i mam cały nagrany. Rany, rany, jestem zdeterminowany. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, ty macie, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Jeżeli słyszycie Państwo w tej chwili niewiele Ci mogę dać perfektu, nie oznacza to, że w ostatniej chwili grupa dołączyła do line-upu tegorocznego Jarocina. To po prostu muzyka na rynku, jedna z kilkunastu miejsc, gdzie rozbrzmiewa muzyka, no ale przede wszystkim na dużej scenie, gdzie w dalszym ciągu trwa próba. Opiekunem artystycznym Jarocina w tym roku jest Wojciech Wagleski, który bardzo starał się od wielu, wielu miesięcy, żeby w Jarocinie pojawił się Pere Ubu. Udało się, to będzie wielki finał jutrzejszego koncertu na głównej scenie festiwalu. Pere Ubu jutro o 21.50, wcześniej o 20.30 WW. I to jest koncert, jeżeli chodzi o tegoroczny festiwal, owiany największą tajemnicą. Wiemy tylko tyle, że pojawi się w czasie koncertu WW cała masa gości. Ale szczegóły będą, zdaje się, utrzymywane do ostatniej chwili w tajemnicy i wszystko okaże się dopiero w czasie koncertu. Na pewno pojawi się materiał z ostatniej płyty WW7. Kończy pomału. Światła powoli gasną. Nic takiego się nie stało. I pora zasnąć, pora zasnąć. Nic takiego się nie stało i pora zasnąć, pora zasnąć. I będzie śniło się to samo, wojna, szkoła, źli ludzie. Byłoby wskazane, wcześnie się obudzić. I byłoby wskazane, dosyć wcześnie się obudzić. Zostawić ci muszę przed spaniem słowa, na was grane w biegu, że gdybym miał jutro zaczynać od nowa, nie zmieniałbym niczego. Wtorek się skończył prawie, ulica chrapać zaczyna, a księżyc w sztop pijany wredną straszy miną, a księżyc w sztop pijany wredną straszy. I jeszcze jedna festiwalowa scena, scena niezwykła w ruinach. Tam jutro o 23.59, bo tak jest ten koncert anonsowany, aż do pierwszej, czyli przez 61 minut, grupa Varieté zaprezentuje swój zupełnie nowy, premierowy album. Nie ukrywam, że mam ten album, słuchałem go i bardzo chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować, ale umowa z zespołem jest nieubłagana. Premiera jutro na jarocińskiej scenie i dopiero potem będziemy mogli z tej płyty chociażby fragmenty Państwu zaprezentować. Opowiadał zresztą o tym projekcie Grzegorz Kazimierczak, który był gościem programu Lista Osobista jakiś czas temu. No na razie pozostają nam piosenki Kolonistów. Szybko, a ostre powietrze wchodzi we mnie jak w słomianą tarczę, jak w słomianą tarczę. Najlepiej myślę, gdy jestem między, na wodzie, w powietrzu, w drodze. Miasta nocą z samolotu wyglądają jak rozsypany na dnie morza popiół, rozsypany na dnie morza popiół. W czyste ognisko nieustającego, nieustającego. Chyba nie mam tutaj domu, ale patrzę w czyste ognisko nieustającego, nieustającego. I ta sama scena w ruinach, scena projektów niezwykłych i ulotnych. Tym razem niedziela i godzina 15. Przyjeżdża do Jarocina projekt, który jeden ze swoich pierwszych koncertów miał w studio Osieckiej. Projekt Dylan.pl. Johnny w suterynie destyluje kodeinę, ja po ulicy błądzę. Myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz. Czy nie dość ci, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dyla, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz park, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto pluskwy pod wymarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Małe zważ cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tutaj tajniaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź kwić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Małe zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj nie kanclerzom, a ciśnienia mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Szczodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiola pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko to pourywane, to sprawka chuliganów. Mały zważ. Dylan Pelni, Varieté, przypominam, scena ruiny. Dylan o 15 w niedzielę, Varieté o 23.59, noc z soboty na niedzielę. Przyjeżdża do Jarocina ze swoim koncertem też Natalia Przybysz. Wystąpi w Jarocinie w kilku rolach, m.in. jako chórzystka w projekcie Niemen, ale też z własnym recitalem. Nie znam repertuaru tego, co przygotowała na Jarocin, ale tak sobie myślę, że któraś z piosenek z repertuaru Janis Joplin, ze słynnego projektu, który doskonale pamiętamy, który też miał swoje wykonanie w studio Osieckiej w Jarocinie, akurat nie powinno zabraknąć. Won't you love me? I need tears. Natalia Przybysz jutro na scenie w Rynku o 17.50. Przed nią grupa Mitch & Mitch, po niej Wojtek Mazolewski ze swoim kwintetem, którego usłyszymy za chwilę, jeszcze później WW i na wielki finał w Rynku Pere Ubu. To będzie jeden z najważniejszych jutrzejszych koncertów. Będziemy tuż obok. Myślę, że i Wojtek Mazolewski, i Natalia będą mieli okazję do naszego studia zajrzeć, jak patrzę na rozpiskę koncertową. Najbardziej zajęty człowiek na festiwalu, czyli szef programowy Michał Wiraszko, na chwilę odłożył komórkę, więc mu przerwę. Zrobiłeś sobie zdjęcie z Niemenem? Jeszcze nie. Musisz zrobić obowiązkowo, bo widzisz, że ta galeria rośnie. W zasadzie to mam do ciebie tylko jedno pytanie. Wszystko gotowe? Tak, oczywiście. Znaczy tak, Krzysiu się gotuje, że tak powiem, na scenie. Druga scena w parku się też gotuje. Scena staw jest już gotowa. A ja chodzę po gospodarsku w tą i z powrotem po to, żeby móc ci to powiedzieć. Jest wszystko okej. Okay. Uśmiechnięty dyrektor programowy bardzo dobrze wróży temu, co przez trzy dni będzie się działo w Jarocinie. Szczególnie, że właśnie w tej chwili wyszło słońce. W drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej opowiemy o niezwykłym projekcie, który będzie zwieńczeniem festiwalu w niedzielę, czyli o projekcie Niemen. W roli głównej wystąpi Krzysztof Zalewski. Thank you.